paglio, paglio, paglio, Maya ko man paglia. Badliyo, badliyo, badliyo, badliyo, Maya ko man badliya. Oh, timro chhewma aaun ki, chokho maya laun ki. Timro chhewma aaun ki, chokho maya laun ki. Daako chhodi roera, timro git gaun ki. डाक छोड़ी रोएरा तिम्रो गीत गाऊं की सलकियो सलकियो सलकियो सलकियो अल्ला रे कंचो सलकियो पलकियो पलकियो पलकियो पलकियो हाँ अल्ला रे कंचो पलकियो सिद्धूला बरुआ सुदेऊ मलाई महासिद्धूला दुख सुख जे प्रेमी संग संग जूला दुख सुख जे प्रेमी संग संग जूला काटे रामूटो दुजा दुजा पारा माया मा घायल पर छो बरु मारा मार फक्रियो फक्रियो फक्रियो फक्रियो माया को फूल फक्रियो फक्रियो फक्रियो फक्रियो फक्रियो माया को कैदी फक्रियो माया को पीड़ा खपने सदीना तिमलाई समझेरा मन लचरूना तिमलाई समझेरा मन लचरूना कहिले रुआउ दीना माँ बरु कसम खान्छु तिम्रो आयु बढ्छ भने मत मारी दिन्छु मत मारी दिन्छु चर्कियो चर्कियो चर्कियो चर्कियो मायाले मुटु चर्कियो चर्कियो चर्कियो चर्कियो चर्कियो माया मा पानी चर्कियो